राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 2 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सुबह बात बताए जो मिलती है बिछुड़ जाती वो चीज अपनी नहीं होती। रास्ते चलते हुए कोई आदमी आगे मिल गए थोड़ी देर बिछड़ गए तो मिलने बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती। अपनी चीज वो है जो सदा ही साथ में है। ऐसे एक परमात्मा ही है हरदम साथ में रहने वाले और सदा साथ में रहने वाले एक परमात्मा ही है। अपना वास्तव में ये कोई अपना नहीं है। वहम पड़ता है अपनापन का भी अपना है नहीं अपना। सब बिछड़ने वाले तो मिलने और बिछड़ने वाले उनकी सेवा करो। उनकी आवश्यकता हो तो सेवा कर दो। अपने लेने का उससे संबंध मत रखो। बिल्कुल भीतर से उसे लेने का कोई संबंध न रखो। उनकी सेवा करने का संबंध रखो। केवल सेवा करने का। वो सेवा करने का संबंध तो कल्याण करने वाला है। लेने की इच्छा है वो पतन करने वाली है। विषाद तो रहेंगे नहीं रह सकते नहीं बिछड़ने वाले हैं। इस वजह से उनकी सेवा जितनी कर दो उतनी कम है। अपने से हो जितनी सेवा कर दो। सेवा करके अलग हो जाओ बस। क्यों सेवा करो। ऐसे ही स्त्री है पुत्र है माता है पिता है भाई है भौजाई है भतीजा है जितने नजीक के संबंधी है उन सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। उससे सुख लेने की इच्छा है वो पतन करने वाली है। वो बाधा देने वाली है। आप विचार कर लो। आशा ही परमम दुखम दुखम नहीं परमम दुखम है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। नैराश्य होना किसी आशा नहीं रखना ये परमम सुखम परम सुख है। सुख नहीं परमम सुखम निराश्यम परमं सुखम राशन सिद्ध कांताशाम सुख सुषावला। तो किसी से ही आशा रखना है वो अच्छा नहीं है वो बढ़िया नहीं। उसी से ही भूल होती है। रोना ही उसी वास्ते होता है दुख ही उसी का होता है। जिससे आशा ज्यादा रखिए ऐसा आदमी अगर चला जाए तो उसे दुख होता है। 20-25 वर्षों का जवान आदमी चला जाए तो दुख ज्यादा होता है क्योंकि उनसे सुख लेने की आशा ज्यादा रहती है कि वे इतनी उम्र में फिर सुख पहुंचाएगा ऐसी आशा रहती है। और वो 20-25 वर्षों का है इतनी है और 16-17 वर्षों से बीमार रहा 25 वर्ष तक बीमारी बीमार रहा से होगी बच जाए तो दुख नहीं होता। उसका दुख नहीं होता क्योंकि वो शुक्र आशा रही नहीं। अपने सेवा कर दे, सुख की आशा नहीं रही। तो ये जो सुखरी आशा है, ये वास्तव में हमारा पतन करने वाली चीज है। आशा ही परम दुखम, दुख नहीं बताया, परम दुख बताया है। और नैराश्य किसी आशा नहीं रखना, परम सुखम, सुखम नहीं परम सुखम। अपने सबकी सेवा करो, जितना भी आप सेवा कर सके वो करो, पर सेवा उपकार के लिए ही। कल भी कह, आज भी याद आ गई भाई, बंदरों को यहां सुगाते हैं और रास्ता में बंदरों को सुगाते हैं, कल काकड़ी लेकर बंदरों को दे रहे हैं, तो कृपा करो आप इस मार्ग पर यहां पर मत सुगाओ, आप जंगल में चले जाओ तो दे आओ, जितना आपको देना हो खूब दे आओ। यहाँ ये पेशाब करेंगे, टट्टी फिरेंगे ऊपर, और फिर आपको तकलीफ होगी। यो खाने को यहाँ में गैस, पीने को पानी है, रुक रहा सामने और कहीं से तीसरी चीज ज्यादा हो जाएगा, तकलीफ आओगी। इस वास्ते इनको यहाँ हिलाओ मत। बांस लिए खड़े रहते थे शेर जी के समय कुत्तों को, मैं खुद भगाया है कुत्तों को, बंदरों को तो आने देते ही नहीं, पहले लाठी रखते। कुत्तों को भगाने मैं बहुत दूर तक गया हूँ, मेरे काम पड़ा खुद। ये विघ्न करने वाले हैं, इन विघ्नों को तैयार मत करो। आप यहाँ हिला दोगे ये फिर छुटेंगे नहीं, तो ये तकलीफ होगी। इतनी बात बीच में करनी पड़ी, साफ करनी पड़ी कि इनके फायदा नहीं है, आपकी दया बहुत दुख देने वाली है। दया काम की नहीं है, नहीं है, नहीं है, सच्ची बात है। उसे घास उसे लगा रहे हैं, अपना साग पत्ती लगा रही है, और मेरे पास में भी काटे खड़ा हुआ है, साग ने खराब कर दी थी। ये तो बंदर है, इन्हें हिड़ाओ मत, कृपा करो कृपानाथ। आज साग पत्ती दिल लगे और एक पास में दे दिखा देते हैं। ये बात आप आपस में सबको कह दू, ऐसे मत करो, ऐसा मत कृपा, ऐसे कृपा करो मेरे को बार बार कहना नहीं पड़े। तो भाई वास्तव में सबके साथ सुख पहुंचाने का संबंध रखो, सुख लेने की आशा मत रखो। संसार से जितने सुख लेने की इच्छा है, उतना ही हम भगवान से दूर होते हैं, परमात्मा से अलग होते हैं। परमात्मा में आनंद है, बाह्य स्वर से शु अशक्त आत्मा, बाह्य स्वर से शु अशक्त आत्मा बिंदित आत्मा यथ सुखम। बाह्य सुख जैसे अशक्त आत्मा है, जिसको भीतर से सुख होता है, अरे वो भीतर का सुख लेना का तो सुख है, अक्षय सुख आपको मिलेगा। ये नाशवर सुख मिलेगा, इतनी आशा रखोगे, जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना मरना होगा, तो इसे आप तस्त रहो। हमारे पास जो संसार की चीजें हैं, ये सब की सब केवल संसार के सुख पहुंचाने के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए शरीर नहीं, हमारे लिए द्रव्य नहीं, हमारे लिए पदार्थ नहीं है, ऐसे लौकिक पदार्थ हमारे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन पदार्थों से सुख लेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते इनसे सुख की आशा मत रखो, सेवा करो जितनी कर सको, वह लाभदायक है। लेने की इच्छा है सबकी सब खतरनाक बात है, दुख देने की इच्छा है, इस वास्ते सबकी सेवा करो। हमारे परमात्मा के सिवाय जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, काल शरीर है, ये शरीर भी केवल दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए सामग्री है, ये अपने सुख भोगने के लिए सामग्री है ही नहीं। अगर मेरे को आप पूछो तो ध्यान दे, सुनो एक बात बताओ, मेरे को यहां सत्संग करते हुए बहुत वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए, कुछ 70 वर्ष हो गया, 60-70 वर्ष। इतने वर्षों तक विचार किया, पढ़ाया गया, अब जितनी साफ समझ में आई यही थी, पहली समझ में नहीं आई थी। मेरे को इतना वर्ष लगा है इन बातों को समझने के लिए। आप लोगों आप सीधी सीधी सुना रहे हो, संसार से सुख लेना है, महान दुख को तैयार करना है, और इनको सुख दे करके इच्छा नहीं रखना कोशिश। ये बहुत ही बढ़िया बात है, मामूली बात नहीं है। 60-70 वर्ष लग गया मना ये बात समझने के लिए, समझने में इतना वर्ष लग गया है, वो बात तो सीधी कर दिया हूं। आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जो नाशवान वस्तु हमारे पास आती है वे सबकी सब दूसरों के सुख के लिए ही है, वो दुख सुख पहुंचा करके काम न किस बात की। निष्काम भाव बड़ा कठिन मालूम देता था, जब ये बात समझ में आई तो निष्काम भाव बहुत सुख मालूम देता है, वो है ही उनके लिए ही, अपने लिए है ही नहीं। अब सेवा कर दो निष्काम भाव ही निष्काम है, वो कामना तो पहले ही छोड़ना ही है, नाशवान पदार्थों के द्वारा सुख लेना ही नहीं है। वर्षों तक कठिनता भोगी है मैंने, फिर ये समझ में आ रही है, सीधी सादी बात है, सुख की आशा रखना ही महान मूर्खता है। इस वास्ते ये दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए है, सुख लेने के लिए नहीं है, सबकी सेवा करने के लिए है। जो अपनी चीज है, रुपया पैसा है, अपने पास चीज वस्तु है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, चीजें है हमारे पास में, ये सब दूसरों से पहुंचाने के लिए है। काम न किस करेंगे, फिर काम न रखेंगे, फिर फंसेंगे, दुर्दशा होगी। है ही कर्मयोग है ही दूसरों के लिए ही है, हमारे पास जितनी संचित चीज की है सबकी सब ही हमारे लिए है ही नहीं, अपना निर्वाह मात्र करना है, जिससे इनकी सेवा कर सके। इतनी चीजें अपने में भोजन कर लिया, कपड़ा पहन लिया, सो गया, नींद ले ली, निष्काम भाव बहुत कठिन मालूम देता मन को, और ये बात समझ लो ऐसी शुभ बात मालूम देती है, कर रही नहीं है, करना है क्या है, दूसरों में सुख वाली है चीज है ही बहुत सुख लिए, कामना कैसे बात की, ऐसी बात है। मेरे को वर्ष लगे, आपको वर्ष नहीं लगेगा, आप ऋषि जाती। हम जाते हैं भिक्षा में तो माताओं को एक साग बनाने में कितनी मेहनत पड़ी है, कितनी चीजें, धनार, हल्दी, नमक, मिर्ची, पदार्थ, मसालार, उस चीज वे चकूर फल सब नार, कितनी आपस से साग मिलता है, हमारे मिले साग अच्छा देते, रोटी भी साग दे दिया, क्या जो रहा। तो बड़ी बनाई चीज लेने में बड़ा सुख मिलता। अब हाथ आवाज थे तो अतरे वर्षों से बनाई हुई चीज देता हूं मैं, आपको क्या बात हुई, क्योंकि कोई चीज रहने वाली है क्या, आप सोचो सब निसंकोच मेरी बात को काट दो, और मैं जो पक्की बात कहो कि भाई हमारा बड़ा बड़ा सुख मिलता है, किसी को भी सुख मिला है क्या सदा के लिए, किसी को भी देवताओं को, पशुओं को, मनुष्यों को, भूत प्रेत को, पिशाच को, जल सर को, थल सर को, निम सर को, आकाश में जहां मैंने माने किसी को सुख मिला है तो फिर आपको कैसे मिल जाएगा। खूब देखी हुई बात है, खूब पहचानी हुई बात है, एक कठिन बात मालूम देती है सर। पर ये विचार जब हो जाए कि ये तो अपनी चीज है ही नहीं अपने सुख के लिए, तो कामना का त्याग बहुत सुन लग जाए। क्या करने तो पड़े आप बताओ, क्या बताओ भाई, जो विचार होता है विचार आप लोग बताओ, प्रश्न करो क्या करना था। ईश्वर कोई आनंद मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं, केवल सेवा के लिए अपने बीच है, वो सेवा कर दो है तो दे दो, नहीं तो नहीं से आराम मिलेगा। इन चीजों के नाशवान के द्वारा आप अविनाशी हो, परमात्मा के साक्षात पुत्र हो, अविनाशी हो। ये नाशवान चीजें कब तक सुख देगी, कामना रखो तो कितने तक मिलेगा, कितना दिन मिलेगा। सबको सुख पहुंचाओ, सबका आराम पहुंचाओ। देखो मैं ये भी कहता हूं और ये भी कहता हूं, बंदरों को मत खिलाओ। अब देखो दोनों बातें फिर होती है, अरे वो जो खिलाओ तो ढंग से खिलाओ, जंगल में जा खिलाओ, खूब अच्छी तरह से, आपको बाधा नहीं दे, ऐसे टट्टी भरी अठी पैसा गई करे, और फिर भी उगता जाओ तो पहले से रखो नहीं, निगाह रखो, खूब देव और वापस मत तोड़ो। इसी तरह से ही दूसरों को सुख पहुंचाना ठीक, मैं सुख लेने के सारे में बड़ा भारी दोष है। इस वर्ष भी कोई बहन आई थी कि उसे पति शांत हो गए, मैंने कहा भाई तुम कुछ दूर सत्संग में रहो, कहां के थे कल मैं याद करूंगा, थे कहते हमें याद नहीं है, उनको ताप रहो, समझने से जो दुख मिटता है वो दाम लगाने से नहीं मिटता, पैसा खर्च करने से वो दुख नहीं मिटेगा, जो दुख मिटता है समझने से। जहां कहीं संतान है समझने की बात बताई, सत्संग करो, वो सत्संग करके इन बातों को समझो, ये बातें फालतू नहीं है, काम की चीज है, इन बातों को आप समझो, संसार का सुख रहेगा नहीं, रहेगा नहीं तो सुख क्यों जाओ, सुख इच्छा ही क्यों रखो। अब जैसे पति मर गया कितना दुख होगा, कितना बताऊ मैं, मेरे भी मालूम होता होगा, परंतु होता है बेसमझी से, समझ जीव आवेगी तो ही दुख मिट जाएगा, सुख मिट जाएगा। बेसमझी का दुख है और दुख नहीं है, बेसमझी का दुख समझ से मिटता है, सत्संग से जरूर मिटता है, बिल्कुल मिटता है। हमारे खुद के देखी हुई बात है, मेरे भी दुख सुख हुआ है, सब मैंने भी किया है, आप हो जैसे मैं कोई ऊपर सुनाया कोने और भी आया माता आया और जन्म ने लिया, और जन्म तो आनंद लिया ऐसे मैं से आया, इनका जन्म इनसे ही हुआ, इनका जन्म इनसे ही हुआ, मेरा जन्म इनसे हुआ, आपका जन्म इनसे ही हुआ, और कोई नया आया हम, ये हमारी पूरी माँ है, ऐसे जन्म आपका हुआ, इनका जन्म इनसे ही हुआ, इनका जन्म इनसे ही हुआ, हमारा जन्म इनसे ही हुआ, ये मातृशक्ति है, ऐसा आदर करो, भारत भाव देखो, मातृशक्ति आपका हमारा इनका सबका जन्म इनसे हुआ है, बताओ बिना माँ के कौन है, इतने आप बैठे हो इधर बसे बिना माँ के कोई बताओ, हो कोई मिलेगा कोई, तो इनसे अब इनसे सुख चाहो और मर जाएंगे ये, एक भी कोई जीता रहने वाला है क्या, तो मरने से दुख होगा, क्यों होगा? दुख सुख ले आए इस बात होगा, सुख नहीं लावा तो उन्हें क्या मरने से दुख होता है? सीधे अटकल है इनको सुख पहुंचाओ, ये अपना स्वभाव बनाओ, आदत बनाओ। जैसे माताओं ने हमारे को जन्म दिया, दूध पाया, खेल गया, छोड़ दे, ये अटकल ले लो, दुख पाना फिर पड़े नहीं, बार बार दुख पाना नहीं पड़े। ये बात सच्ची आप समझो, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, असली लाभ की बात है। अपने पास में धन है, संपत्ति है, वैभव है, तो ठीक तरह खर्च करो। अभी गायों की सेवा के लिए 66 ट्रक भेजी, बड़ी बड़ी ट्रक घास रही, तो पैसा काम आ गया, कितनी बात है। 66 लाखों में, मैंने कहा एक भेजूंगा, 20-25 और भेजूंगा, 6 भेजी बस, सुनी मैंने 500 ट्रक लगभग कहो तो आपने 40 ट्रक को और पछे बटे काम देखियो और गया कहो भी आगे और जहाँ हुई चेचा करा तो इन बटे का कई लोग बांका साथ और गया जनाबे फिर वो कहा 500 लगभग ट्रक भेजिया 500 ट्रक लगभग तीन चार महीना तक बैठा काम चलाया 70,000 60-65,000 70,000 लगभग 70,00,000 70,00,000 तो इतना आप विचार करो कि इतने लाख हाँ तो कितने रुपया लगे? वो रुपया मैंने 500 कर दिया था। आज भी हम प्रशंसा करते हैं उनकी, गायों वास इतना खर्च किया, पर्या प्रश्न कर छोड़कर मरोगे तो क्या फायदा और क्या करोगे? साथ तो जा सकते कौड़ी एक भी, सब छोड़कर मरोगे तो मन रहेगा वहां तो साफ बन जाओगे, अजगर बन गोगे। तो ये है उनकी सेवा के लिए, ये हृदय से ये बात बिल्कुल भीतर में बैठा लो कि हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे पास जो सामग्री है, ये सामग्री केवल सेवा के लिए है। समझ समझ करके ठीक ठीक खर्च करो, है सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए है। थे लखपति करोड़पति कहने के लिए नहीं, आप कितनी भोग सकोगा, कितनी भोग सको बताओ। तो एक सिद्धांत समझ लो, ये सबकी सेवा ही सेवा है। जो मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज हमारे साथ रहती नहीं, फिर क्या करें? सेवा करो, या नहीं है तो अच्छी बात है, कोई नहीं तो अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तो सदुपयोग करो, नहीं है तो मौज करो। हमारे लागू वो तो ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, है जितना हमारे भी लागू होता है, हम ही देते हैं भाई, लो भाई दुख भी तुम ले लो। इस वास्ते जितनी संसार की वस्तु है अपने सुख के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, पक्का विचार करो। अगर वर्षों तक विचार करके अंत में फंसोगे तो वर्ष क्यों लगाओ? हमने वर्ष लगाया, तुम वर्ष क्यों लगाओ? तुम्हारे नसीब दिशा में है, हम भिक्षा को जावे, रोटी मिल जावे, साग मिल जावे, साग बनाने में कितनी सामग्री चाहिए, हम लाओ कितनी सामग्री बना बनाए मिले चर्चीम थे। इस तरह से आप लोग बनी बनाई रसोई पाओ, जैसे हम लोग पाते हैं अपने घरों में से, रोटी बनाओ तो कितनी तकलीफ पड़े, साग बनाओ तो कितनी तकलीफ पड़े, साग देख देख भरे संसार संसार कितनी चीज सही है। अरे तुम ही क्या सही सीधी सीधे मिली। इस तरह से सत्संग में बनी बनाई सामग्री मिलती है। वो बनी बनाई सामग्री मिले अपने दूर पड़े ही नहीं, फिर नहीं पाते। इस वास्ते अपनी ऐसी जो है सुख लिए थे, अपने भोग के लिए नहीं है। निर्वाह अपने भी करो, क्योंकि सेवा करनी है तो सेवा करने लिए जीते रहे, जिनसे जीते रहे इतनी त्यागन ले लो, कोई हल नहीं। और सब भी दूसरों के लिए है, औरों के लिए है, औरों के देने के लिए ही है। समझ गुरु देता रहो, बहुत आनंद है, बड़ी आनंद की बात है, कैसी सुखरी बात है, आनंद की बात है। लाभ ही लाभ होगा, बड़े भाई लाभ होगा। इस वास्ते अपने पास ही तो रहने वाली है नहीं, शरीर भी अपने पास रहने वाला नहीं है, धन अपने पास रहने वाला, चीज अपने पास रहने वाली नहीं है। यथा योग्य अच्छी तरह से बुद्धिमानी के साथ सदुपयोग कर दो, करते रहो। अपने पास ज्यादा संचय रखना फायदा की बात नहीं है, देता रहो। दीयताम दीयताम नित्यम अदातु भदविंद्रम बोधयन्ति नियासन्ति भूषां द्वारि गृह गृह। ये जो टुकड़ा मांगते फिरते हैं, इस बार शास्त्र में कहा है ये बोधयन्ति नियासन्ति, ये आपको जनाते हैं, मांगते नहीं है, जनाते हैं। देव नहीं देवती है फल होगा, हमारी तरह मांगते फिरोगे। दीयताम दीयताम नित्यम न देवत अदातु भदविंद्रम, नहीं नरंग फल ये हुआ मांगता फेरा। छोड़े बता रहे हैं अदा तू फल भी दृश्यम, नहीं देने का फल ये होता है, देख लो तभी भगो। इस वास्ते अपने हैसे करना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अधि अधिक करने की जरूरत नहीं, है से अनुसार करो। बड़ी आनंद की बात है, नहीं बात मौज करो। एक संत सुनते गए पीछे जाते थे, एक जगह संत आठ दस पास संत रहते थे, और संतों की बातें सुनी है मैंने। सदर एक बड़ी एक रखी, दूसरी लंगोटी दीवड़ा पर सोता बस। वो एक जगह में भिक्षा को जावे, वो गांव में जावे, वो भिक्षा सदर पर ले ले, भिक्षा ले आवे सबको दे दे, फिर को ऐसे सबको बोलते करावे। तो चोरों ने मालूम किया कि धनी आदमी इतने आवे है, तो इसके पास बाबा जी के पास उसे माल है। रात आए तो अंधेरा था, सब अंधेरा, तो देखो चटोर मारा, तो सोते सब लंगोटी था, सोते पास में कुछ कपड़ा नहीं, एक लंगोटी पहनने और ऊपर हाथ फेर आगे सोता भैया। अरे भाई आ जाओ इधर, जाओ इधर, हमारे कौन सी माँ बैठी है जो हमारे ढूंढों पर हाथ फेरेगी, माँ तो है नहीं हमारी, तुम ही माँ हो, आ जाओ आओ। दो बात पांच में तो बात क्यों करो, उनके तो हाथ फेर दिया, हमारे हाथ फेर दिया, वही वह फेर दिया महाराज, हाथ हाथ फेर दिए। कोई डरी हुआ नहीं, आओ भाई हाथ फेर जाओ, हमारे फेर जाओ, हमारे ढूंढों पर हाथ फेर जाओ, हमारे कुछ माँ थोड़ी बैठी है, माँ हाथ फेरे करे, जो माँ थे ही माँ हो। आज कैसी बोझी बात, हमें चीज है थे भी ले जाओ, हमारे पास चीज है तो आप ही ले, आप भी ले, सब ले। मनोदास बाबा जी है, गुरु जी आज 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया मामूली नहीं था, क्या मामूली है 20 रुपया। जो गुरु जी महाराज गाड़ी को देख लिया, रात आया चोर कि मिले भाई, कहीं मिले महाराज आपसे बैठा, तो इस जगह देखो, तो यहां से खोद देगा है लीजिए। सुबह गुरु जी पूछा भाई ये खाने बढ़िया कोई बात है, रात में महाराज चोर आया, खाली जाता बेचारा, जब मैं खाली क्यों जाओ, अरे खोल लो ले गया। बता दिया मैं ढाई तो ही हो, मतलब बता दे खोल ले, मिल गया, रात में आयो बेचारा तकलीफ देखी, खाली जाओ तो सफाई ऐसा चेला जी हा 20 रुपया मामूली नहीं था महाराज, 20 रुपया काफी चीज करो कोई बस अब तो भिक्षा लाओ और पाओ मोज से करो कोई नाक पड़िए ये खा मारे किस तरह ये बातों है महाराज। यो भाव रखो तो कितना बढ़िया चीज है, दूसरों को उसको पहचाना और के आराम के लिए ही रखते हैं चीज, रखने इस वास्ते है कि सरवान रेस्ट शू कौन सा है और क्या करेंगे बताओ, मरे तो साथ तो ले जा सकते नहीं, हरेगा यहाँ ही तो यहाँ छोड़ रहे महाराज हो देता देता बस जा जो पड़े रहो। कैसी मोल जी बात है, कितनी ट्रक गई कितनी गई 500 करोड़ रुपए रह, करोड़ रुपए रह गए 67 लाख 70 में 3 कम 70 लाख में 3 कम इतना लाख रुपया हमारे पास थे। अब एक आदमी इतना खर्च करे बहुत कम है, एक दिन तो 7 लाख रुपया बट खर्च है गौशाला में, एक दिन में 70,000 गया। हम लोग गए देखा दर्शन किया, अब सब नहीं देख सके, सब गए हुए तो फिर नहीं सके, बड़े गई बहुत दूर तक। तो और करोगे क्या, छोड़कर मरोगे तो ऐसा अच्छी बात, ये भाव रहे तो दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी मस्ती रहेगी। आदमी भी सेवा करने के लिए ही है, वो चला गया तो बस सेवा मिट गई, दुख नहीं होगा, दुख दोष लेने के सब है कुछ देगा ये समय से मिलेगी वो आशा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, भागवत में कहा है भागवत में ऐसी बात है। तो इस तरह से आप इस सिद्धांत को समझे खूब पके विचार करो, सब खर्च मत करो पर जितना खर्च करो वो समझ करो। मैं समझ गया बीच में यहाँ विचार क्यों वेदांत विस्तार है दुख दो पर दुख पाओ थे लोग इस वास्ते सर्वे भगवान तो सुमेला हृदय में भाव ये रखो, हृदय में भाव ही ये रखो कि सर्वे भगवान तो सुमेला सर्वे संत निरामया सबके सब निरोग हो जाए, सब निरामय हो जाए, किसी को रोग नहीं हुए, सब आनंद आनंद होता है। तो दुख इस बात का होगा जितना लगा दो उतना सुख होगा, आनंद होगा आपके मन में, आनंद होगा प्रसन्नता होगी। कल भी उठ देखा था उठ गया हुआ हमारा संत लोग कृपा करते हैं आ जाए तो इनकी कृपा यही है, ये आचरण में यही करते हैं कि मैं बाबा जी बन गया कि पास कौन ही है कोई जरूर क्या है, आप लोगों के पास है तो वो रोटी बन जाए सारे मांग लेते हैं और करना क्या है, संग्रह कर क्या करें। इस वास्ते निष्काम भाव बहुत सुगम बड़ा सरल भाव करना बनते करता ही है इस सेवा के लिए। भीतर से ही बात यह कि हमारे पास जो कुछ है सब सेवा के लिए, हम निर्वाह कर लें बने रहे, दूसरा निर्वाह करो तुम भी कर लो और भी कर लो भाई निर्वाह करो, इस तरह का भाव रख करके सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सब सर्वे भगवान तो सुखिया सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग हुई, कोई दुख भागी नहीं बने सभी सुखी हो गए। कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितने सुख की बात है, कितने आनंद की बात है। इस वास्ते भाइयों सज्जनों बहनों माताओं सब ऐसे रखो हरे हरे कमरे में कोई वह सुख भाव है रोटी तुम भी खा लो भाई हम भी खा ले तो सब दे दो दे दे कैसे हमारी सब थोड़ी चीज है तुम भी खाओ हम भी खाओ तुम भी पहनो कपड़ा पड़ो मैं पहन कपड़ा पड़े बहुत दिन करो निर्वाह करने के लिए सबके लिए तैयार अपनी पी चीजें निर्वाह भी हम करते हैं निर्वाह भी आप करो और करो क्या संचय करके ऐसा पड़ा है फेरदार का दुख क्यों पाओ दुख सुख मन जान बिजनौर में हो भाई है एक कन्हैया रात रात डाकू है डाकू बंदूक सामने करी तो मैं प्रश्न किया तीन बात पूछे कि प्राण लेना चाहते हो कि लज्जा शरीर में लेना चाहते हो धन लेना चाहते हो क्या चाहते हो कहते हम धन चाहते हैं तो फिर बंदूक क्यों दिखाओ अच्छा भी वह तो चुटे ले जाओ बंदूक दिखा के उनका बोलो प्राण लेना चाहते हो प्राण ले लो इज्जत दे दो इज्जत ले लो धन ले जा धन ले लो धन चाहिए अच्छी बात अच्छा कलेक्टर ने पूछा दूसरे दिन क्या तुम्हारा डाका पड़ा गया ना हमारा डाका पड़ा ही नहीं भगवान ने चीज ही भगवान यहाँ आते वो हम ले जाएंगे हमें खर्च करना है आप खर्च कर दो खर्च करना है हम तो दूसरे दुनिया को विश्व पहुंचाना है तो हमारा खर्च पड़ा नहीं थे ले जाओ तुम खर्च कर दो डाका पड़ेगा ना डाका पड़े नहीं आवश्यकता पड़ी रात्रि रात्रि आधी रात आया तो रात क्यों से गए जरूरत जताई जरूरत न आया कद्यो महाराज प्राण देना चाह प्राण ले लो युद्ध ले लो धन ले लो धन ले जाओ ले जाओ बाबा से भी मौका बढ़े आया को राम विश्वास आया नहीं अभी राम विश्वास माँ अरे सेवा कर दिया तुम्हारे सोने सेवा तेल लगा देगा आप समझ में दायण है कोई सबरी सेवा करे कुछ ले लो मार्केट है सेवा सेवा अपने बेटे ने बोले देख भाई तेरी माँ मर गई अब चलो बारह दिन तो भाई कौन सत्संग चलो डाकू आ गया जो एक तो बैठे मैं भाई स्त्री बैठे हो इधर हमारे इधर हाथ नहीं लगाना छोड़ा नहीं अच्छा भी मिली मैं तिजोरी में शादी होने जाओ उतर जाओ ये हमारे हाथ में लगाना हमारे घर से चले गया अरे थोड़ा देर पास धनु वही बहुत जल्दी अब जल्दी हो जाते नहीं सो जाते नहीं हो जाए वह बात एक अलग है सब सदन पास पे धन तो आता जाता रहता है एक भाई ने आज ही बात सुनाई खोदा कि अब माल खरीद लियो ज्यादा अभी सस्तो अब इतनी घटो देगी हम क्या करें हम क्या करूं भाई तो कभी थोड़ा ठहर जाओ और क्या करो और हम तो जानते नहीं व्यापार अब ने किया नहीं हम तो मुफ्त में रोटी खाई है जो बताओ सज्जन मनार पूछे क्या कर रहा हूं कह रहा हम क्या करो भाई तो भाई बस्त रहो आप सब बस्त हो जाओ मतलब प्रसाद सौम्य तो बहुत मातव निग्रह भाव से शुद्धि रहते तत्पो मानस मुझसे थे मन तपस्या है हरदम प्रसन्न अब दुख क्यों हो दादू दुनिया बावरी सोच करे गेली रोटी देसी राम जी दोपहर पहली देसी नहीं देसी नहीं सही अपनी कही है यो शरीर जैसा देनी में तो देो नहीं तो मत दो राम जी की मर्जी अपने का दुखी हुए दुखी मज तो क्यों कमा है बताओ पूछेगा राम जी मर्जी है जो देंगे मर्जी है। ऐसे प्रसन्न रहो भाई, अपने तो ये करना है, कामनारी कोई जरूरत नहीं है, खूब अच्छी तरह से सबके साथ में प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करो। कितना काम कर गया है, कितनी आनंद की बात है, कोई जरूरत नहीं है। अपने मस्त रहो, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, दुख क्यों हुए? कोई मर जाए, कोई चित में जाए, कोई विश्व जाए, कोई संयोग हो जाए, कहीं अभियोग हो जाए, तो होने वाला है तो होगा, रोने से क्या हो, दुख करने से होगा कि फायदा तो होते ही, दुख करने से फायदा कि वो और को पांच सात को और बुला ले, थे भी दुख हो जाओ भाई, रोज फायदा हो जाए, कोई एक फायदा नहीं होगा, तो क्यों दुखी हुआ? अपने मस्त रहे आनंद से, ऐसे ही भाइयों से बहनों से सबसे यही करना है, अपने खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न, कोई मर जाए तो ही प्रसन्न, कोई जन्मे तो ही प्रसन्न, अवे तो ही प्रसन्न, जाओ तो ही प्रसन्न, संयोग तो वियोग तो ही प्रसन्न, अपने वियोग प्रसन्न रहो, मौज में रहो। ऐसी विद्या है, बढ़िया बढ़िया विद्या ऐसी, करोगे क्या और करोगे क्या बताओ, साथ में चले वो नहीं पड़ेगी भी, है जो ये रोटी खाओ भाई, तुम भी खाओ, भी खाओ, खाओ से रहो, कितने आनंद की बात है, प्रसन्न रहो, हरदम मौज में रहो, कितनी बढ़िया चीज है, ऐसे मस्ती में रहो। भगवान ने जो दिया है वो देने के वास्ते दिया है, अपना तो निर्वाह थोड़े से हो जाए, हमारे उतना ही मिलता है, हमारे ही कभी मिल जाए तो कोई ना कोई काम का आ जाए तो लगे नहीं। हमारे गुरु महाराज थे, वो पैसा रखते थे, परंतु ये कहते कहते शब्द है, आई बलाए दी चला है, आई बलाए दी चला है, ये कहते पूत सपूत तो क्यों धन संशय, पूत कपूत तो क्यों धन संशय, ये महाराज की बातें है। महाराज का शरीर जाने लगा तो मैं था पास में, रुपये पास में थे नहीं, और मेरे को लोग बड़ा बड़ा कहते सब समझता नहीं विशेष, तो मैंने महाराज से पूछा आप चिंता नहीं है, जाओ चिंता न करें, मेरी चिंता नहीं है कि भोला बड़ा है कैसे करेगा, चिल्ला में एक ही था, आप चिंता नहीं करें, हमारी चिंता नहीं है, तो बस बस इतनी चाहिए, भरा कुछ और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपसे और कुछ लेना है, आप चिंता मत करना मेरे लिए, ठीक है चिंता नहीं करें। गीता स्वरी सुना दी हमने, मेरे कंठ थी, मेरे स्वरी सुना दी, कंठ सुना दी, बस वो मानसिक सेवा किया करते है, सेवा कर आसन लिया करते, जो यू आसमन दे आना नहीं, आसमन लेते लेते यो आ तो यो चलते तो मैं चिंता नहीं करना, चिंता नहीं तो ठीक है, नहीं समझ क्या करेगा ये कैसा है, मैं पूछ ली महाराज चिंता नहीं करना, ऐसे निश्चिंत रहो, मेरे तो ये कहना है सब आप निश्चिंत रहो, हर दिन प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा है, सत्संग मिलता है आज दिल्ली समाज में, और यहाँ पर ये सत्संग है बहुत आनंद होता है, और लोग भी कहीं भी कहने लगा कि ठीक है यहाँ सत्संग अच्छा होता है। कल बताया था कि बूढ़े बूढ़ी माताएं है, बूढ़े मन मन बताया था पास देते हो, पास मत बताया पास देते हो, ये पास ले लो, गाड़ी वालों के डूबे डाल, दो गाड़ियां फिर आज आएगी, आज दो गाड़ियां फिर आएगी, दो गाड़ियां और आएगी, 15-17 गाड़ियां चले बड़ा उत्साह महाराज जी, दूर दूर से लोग आ रहे हैं सत्संग वास्ते, दूर दूर से आ रहे हैं, क्या सत्संग मिल रही है, क्या सवाल की बात है, ऐसा ऐसा भी दे दोगे बस, आज देखा तो चढ़ जाओ। कितने मौज की बात है, कैसा आनंद विचार हो रहे हैं। गंगा जी साहब दर्शन हो रहा है, कैसे सुख दे रहे हैं, सिर्जन किया है, पुरानी धुनी नहीं गई रही है, पुराना कोई पुराने संत बचाने की कोई पैसा नहीं रही, धुनी नहीं रही, पहले ही पुराने संतों में कोई शेठ जी ने बरसों तक सत्संग करी, पुरानी एक गंगा जी का किनारा ऐसा दृश्य बड़ा, मौज करो अपने तो भैया 20 मिनट 21 मिनट हो गया, थोड़ा सा कीर्तन सुनाओ, भगवान के नाम का कीर्तन सुनाओ। सब भाई सब बहना प्रेम से कीर्तन करते, भगवान नाम कीर्तन, कलऊ केशव कीर्तनाथ, कलऊ तद्धरि कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा जाता है, भगवान नाम की महिमा जाता है, वो भगवान नाम का कीर्तन करो मिल करके साथ सभी प्रेम से बस्त हो गए आनंद हो गए।